تابد جانا چنیمی بایدم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله راجز آسما حمدم نبود راجز آسما حمدم نبود راز را غیر خدا مهرم نبود راز را غیر خدا مهرم نبود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله راجز آسما حمدم نبود راجز آسما حمدم نبود راز را غیر خدا مهرم نبود راز را غیر خدا مهرم نبود. الله الله ای چه شیرین است نام الله الله ای چه شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام شیر و شکر می شود جانم تمام. الله الله کیسا پیارا نام ہے الله الله کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی کیا میری فریاد خالی جائے گی کیا میری فریاد خالی جائے گی. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ راجز آسما حمدم نبود راجز آسما حمدم نبود راز را غیر خدا مهرم نبود راز را غیر خدا مهرم نبود. جز با ذکر خیش مشغولم مکن جز با ذکر خیش مشغولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں aja meri aankhon mein sama ja mere dil mein mujhko bhi jazb kar le tu khaas karam kar mujhko bhi jazb kar le tu khaas karam kar akhtar mangta hai dil tere dard ka hamil अख्तर मांगता है दिल तेरे दर्द का हामिल तेरे दर्द का हामिल अख्तर मांगता है दिल तेरे दर्द का हामिल अख्तर मांगता है दिल तेरे दर्द का हामिल अख्तर मांगता है दिल अल्लाह अल्लाह ये नया रोड है माशा चार ट्रैक है बड़ा जबरदस्त है भाई ऐसा फिर पूरा रोड बन जाएगा कितना मजा आएगा अब दौड़ रही है जापानी गाड़ी जापानी रोड आ गई इस रोड के लिए बनाई गई है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Ya Kareem al-Afu Sattar al-Uyub, Ya Kareem al-Afu Sattar al-Uyub, انتقام از ما مکش اندر ذنوب انتقام از ما مکش اندر ذنوب نارا مستانا خوش می آئے دم تابد جانا چنی می بائے دم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ अल्लाह बेतुखरा जाना है किसी को Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. يا إله العالمين تب علينا أجمعين يا إله العالمين تب علينا أجمعين يا إله العالمين تب علينا أجمعين يا إله العالمين تب علينا أجمعين يا إله العالمين تب علينا أجمعين يا إله العالمين تب علينا أجمعين يا إله العالمين تب علينا أجمعين اب دعا کر لیتے ہیں آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بس آمین کہتے رہیے گا مسافر ہیں روزے داروں کی دعاؤں میں فرشتے آمین کہتے ہیں اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں نیند کا غلبہ ہے اور روزے سے ہیں اللہ تعالیٰ انشاء ٹوٹے ہوئے دل کی دعاؤں کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذل جلال والاکرام اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ارحم الراحمین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ذا الجود والمن والعطاء والاحسان یا حنان یا منان یا واسع المغفرہ یا بدیع السماوات والارض الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واعفو عنا واعفو عنا واغفر لنا واغفر لنا واعفو عنا ستر القلب یعنی ہماری اے اللہ برائیوں کو عیبوں کو چھپا دے نیکیوں کو ظاہر فرما دے اور واغفر لنا ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ وارحمنا جس جو گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب کے مستحق تھا طرح طرح کی نعمتیں برسا دے انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اے اللہ آج تک جتنے کمینہ تک کیا سب معاف فرما دیجیے اپنی رحمت سے اے اللہ وہ گناہ جو دن کے اجالوں میں کیے رات کے اندھیروں میں کیے چھپ چھپ کیے کیے شیخ کے ساتھ کیے حرم شریف میں مدینہ منورہ میں کیے اور یا اللہ اللہ کے رستے میں نکل کے کیے ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض کیا اللہ معاف فرما دیجیے ایک سیکنڈ بھی جو غفلت میں گزرا ایک لمحہ بھی جو کمینے پن میں گزرا معاف فرما دیجیے کیونکہ حضرت والا سے سنا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی بات ہے مومن کی وہ گھڑی بڑی منحوس ہوتا ہے وہ لمحہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اے اللہ جو وقت جو لمحہ غفلت میں گزر گیا اسے معاف فرما دیجیے اب جو چند لمحات بچے ہیں اس کو آپ پہ فدا کرنے کے لیے ہمیں غیب سے اے اللہ قبول فرما لیجیے اپنی رحمت سے جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ نے قبول فرمایا امیر صاحب رحمۃ اللہ نے قبول فرمایا موجودہ حضرت والا کو قبول فرمایا اے اللہ ان بزرگوں کی نظروں کے جوتیوں کے صدقے اللہ ان کی نظر عنایت کے صدقے ان کی جوتیوں کے صدقے ان کی شفقتوں کے صدقے ان کی عنایتوں کے صدقے ان کی مہربانیوں کے صدقے ان کی شفقتوں اتنے حسن ظن رکھنے کے صدقے اللہ ہمیں بھی ایسی حیات دے دے کہ زندگی کی ہر سانس آپ پہ فدا ہو ایک سانس بھی غفلت نہ گزرے وفادار بنا دے اپنا اپنے ساتھ بھی وفادار مخلوق کے ساتھ بھی وفادار بنا دھوکے سے بچا یا اللہ فضل فرما دیجئے مخلص بنا دے اے اللہ اتنی ہزاروں بار یہ آیت سنی کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ رہے پڑھو ہم سچوں کے ساتھ رہے تو مگر کاذب رہے ہمیں بھی ان کے صدقے سچا بنا دے ظاہر بھی سچا باطن بھی سچا بنا دے اور ہمیں معاف فرما دے جو ہم نے جھوٹا پن کیا دھوکا پن کیا معاف فرما دیجیے عافیت سے حیدرآباد پہنچا دیجیے رستے کو چھوٹا کر دے آسان سے پہنچا دے عافیت سے پہنچا دے ہر پریشانی سے بچا لے اللہ تعالیٰ گاڑی میں بھی خوب قوت طاقت دے دے اللہ اس کو تو آپ نے یا اللہ اس لوہے کو تو آپ مسخر کرتے ہیں یہ ٹائروں کو اور ان لوہوں کو آپ فضل فرمائیے اور عافیت سے پہنچا دیے اللہ تعالیٰ ٹائر پنچر ہونے سے اور جتنی ایکسیڈنٹ سے اور سب سے حفاظت فرمائیے اے اللہ تعالیٰ آپ گناہوں کو بخش دیجیے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے جو استغفار کرتے ہیں جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہی انعامات ہیں جو تقوی والوں کے لیے تو ہم معافی مانگتے ہیں معاف فرما دیجیے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا هم الا فرجت ولا حاجه هي لك رزن الا قضيتها يا ارحم الراحمين اے اللہ اپنی ذات پاک عطا فرما دیجئے اپنی اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي العمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلنا ومن الماء البارد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم باعد بيننا وبين خطايانا خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعاصيتك اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اے اللہ اے ہمارے پالنے والے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے بعد اس کے کہ آپ نے اس کو ہدایت دے دی جی نکال لیں اے خدائے با عطا و با وفا رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا اے اللہ معاف فرما دیجیے آپ راضی ہو جائیے اے اللہ یہ جو حکومت یہ جو روڈ بنا رہی ہے اس کو جلد سے جلد مکمل فرما دیجیے تاکہ عافیت سے ساتھ اور ان کو خوب جزائے خیر عطا فرما ایسی پیاری روڈ بنانے کا سوچ رہے ہیں یا اللہ ان کو خوب ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے کتنے اللہ والے اس رستے سے گزریں گے کتنے دینی خدام اے اللہ تعالیٰ سب دعائیں ان کو صدقہ جاریہ بنے گا ان کے لیے, جلد سے جلد یہ روڈ بنوا دیجیے اور عافیت سے بنوا دیجیے اپنی رحمت سے, اور مخلصین اس ملک کو مخلص بندے عطا فرما دیجیے اپنی رحمت سے, پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور میسا رحمۃ قبروں کو نور سے بھر دے, ہمارے موجودہ حضرت والا کو کروڑوں جانے عطا فرما, صحت کے خزانے بھر بھر کے اٹھا دیجیے, غرفت السارقین مسجد اختر کا غیب سے انتظام فرما دیجیے, جلد سے جلد مکمل فرما دیجیے, ہمیں ان بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے دوست آئے جو نہیں آ سکے, جو محبت رکھتے ہیں میں تو اس قابل نہیں, اے اللہ ایسی محبت ایسے مخلص آپ نے دوست عطا فرمائے سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اے اللہ فضل فرما دیجیے ہمیں بھی ان کے صدقے میری مغفرت فرما دے, اور جتنے تنویر صاحب کی اس گاڑی میں خوب برکت دے, ان کو بھی خوب جزائے خیر عطا فرما, اے عمار میاں کو بھی ہدایت دے دے جیس فرما لے, بلال میاں کو, میرے بیٹے کو بھی, میرے بھائی کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, ہمارے جتنے دوست آئے ہیں ان سب کو, ان کے گھر والوں کو بھی, خاندان والوں کو جیس فرما لیجیے, اپنی طرف کھینچ لیجیے. اے اللہ بلا مانگی عطا فرما دیے, ہم سستی مارے ہیں, کمزور ہیں, رات کو سو بھی نہیں سکے تھے, اے اللہ سستی کو چستی سے بدل دے, نیند میں برکت دے دے. اے اللہ تعالیٰ جب ہم خانقاہ اختیاریہ جائیں تو غیب سے اے اللہ بجلی بھی عافیت والی عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ تاکہ ہم آسان, اور جب سوئیں تو اچھی نیند عطا فرما, گہری نیند, برکت والی نیند عطا فرما. سے اللہم انا نسألک صحت, ہم آپ سے صحت مانگتے ہیں, والعفت والامانت وحسن الخلق اور رضا بالقدر. اللهم انی انا نعوذ بکا ان اللهم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک, اے اللہ زوال نعمت سے بچا, ظاہری ہو باطنی ہو جسمانی روحانی, اور اچانک مصیبت تحول عافیتک, اور عافیت کے چھن جانے سے بچا, اچانک ایکسیڈنٹ اچانک مصیبت سے بچا, اے اللہ اپنی ہر ناراضگی سے بچا لیجیے, اے اللہ زوال نعمت سے بچا لیجیے, اے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دی, ایسی جگہ سے رزق دے دے جہاں سے گمان نہ ہو, دل خوب بڑا عطا فرما, اے اللہ کنجوسی کے مرض سے بچا, فضول خرچی سے بچا, اسراف سے بچا, اے اللہ بہت اچھے اخلاق نصیب فرما, ایک دوسرے پہ فدا ہونے والا بنا, ایثار نصیب فرما, کروڑوں جانے عطا فرما, مجھے بھی جتنے دوست آئے سب کو کامل صحت عطا فرما, تنویر صاحب کو بھی, مجھے بھی کروڑوں جانے عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ عبدالسمیع میاں, احسن میاں اور مولوی ضیاء اللہ اور نظامانی کو بھی کروڑوں جانے عطا فرما, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہمارے جو دوست نہیں آئے سب کو کروڑوں جانے عطا فرما, ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی, دوستوں بھی, بچوں کو بھی کروڑوں جانے عطا فرما, تاکہ اس کو آپ پہ فدا کر سکیں. اے اللہ جتنی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے, بڑی بڑی ہو گئیں, اے اللہ ان کو نیک صالح جوڑ کے رشتے عطا فرما, جو بیچارے دوست ہمارے بے روزگار ہیں ان کے رشتے میں برکت عطا فرما, ان کے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما, جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ کمزوری کو طاقت سے بدل دے, اللہ صحت و توانائی, ہمت و راحت و طاقت, عافیت, گھڑی گھڑی کی خیر, ہر لمحہ خوشیاں دکھا, گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما, گھڑی گھڑی کی خیر دے دیجیے اللہ. اے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وشکر العافیہ. اے اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما, استقامت علی الدین عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں تراویح قبول فرما, حیدرآباد کا سفر ہو رہا ہے قبول فرما لیجیے, بال بال کو نورانی فرما دے ہم سب کے, بال بال کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے, بال بال کو بیان بنا دے, بال بال کو جس فرما لے, ہم اس قابل تو نہیں اے اللہ, مگر آپ کے دین کی اشاعت کے لیے ہم مانگ رہے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو سنت کے مطابق بنا دیجیے, جو سنت پہ چلے گا خود ہی مقبول ہو جائے گا. اے اللہ ہم سب کو سنت کی اتباع کامل نصیب فرما دیجیے, وضو سنت کے مطابق کریں, نماز سنت کے مطابق پڑھیں, کھانا سنت کے مطابق کھائیں. اے اللہ تعالیٰ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما, کامل صبر نصیب فرما, بہت زیادہ. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا, بہت صبر کرنے والا, بہت شکر کرنے والا, جو پہلے صبر کرے گا پھر شکر کی توفیق ہوگی. اے اللہ بہت صبر کرنے والا, بہت شکر کرنے والا, اپنی نظروں میں چھوٹا دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے. اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس, دین کا فقیہ بنا دے, لوگوں میں محبوب فرما دے. اے اللہ تعالیٰ استقامت دے دیجیے, اللہ مایوسی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو سب کو جزائے کروڑوں جانے عطا فرما, مکمل صحت عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی, تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ حرم شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرما اپنے شیخ کے ساتھ, مقبول حاضری نصیب فرما کے ایک نظر بھی خراب نہ ہو اور خوب کسی کو ذرہ برابر ہم سے تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ تعالیٰ, اے اللہ تعالیٰ اور اس میں خوب برکت دے دے, ہماری اس حیدرآباد حاضری کو قبول فرما لے, دین کے زبردست کام لے لے. اے اللہ, آپ تو چھٹی سے بھی کام لے سکتے ہیں, مسلمہ گھر سے اور میرے سب دوستوں سے. اللہ, یہ نصرت ساتھ چل رہے ہیں, ان کو بھی خوب جزائے خیر عطا فرما, اور ہمیں اس حضرت والا کے درد دل کی اپنی اشاعت کے لیے نکالا ہے, بہت بڑی نعمت ہے. لوگ کس کس کے لیے سفر کر رہے ہیں, خاندان والوں سے ملنے کے لیے اور کسی سے دین دنیا کے لیے رشتے داری کے لیے. اے اللہ, ہم آپ کے لیے سفر کر رہے ہیں, سو قبول فرما لیجئے اور جو ہے زبردست کام لے لیجئے اپنی رحمت سے. یا اللہ تعالیٰ, اور مقبول کام لے لیجئے, دکھاوے سے بچا, ذرہ برابر رائی کے برابر تکبر نہ آئے, تواضع اعلیٰ درجہ اتنا مٹا دے مٹنے کا احساس بھی نہ ہو. اے اللہ تعالیٰ, حب جا ایک ذرہ بھی نہ آئے دل میں, ذرہ برابر یا اللہ تعالیٰ تکبر نہ آئے. حلیم التبا, رقیق القلب, رحیم المزاج بنا دیجئے اللہ تعالیٰ. اے اللہ تعالیٰ, حدیث شریف میں جو آتا ہے, رائی کے برابر تکبر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یا اللہ, رائی کے برابر بھی تکبر نکال دیجئے. میں اللہ تعالیٰ فضل فرما دیجئے, بدگمانی و عجب اور کبر سے بچا لیجئے, حب مال و حب جہاں سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ, اخلاص اور ریاکاری سے بچا, فضل فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وانت المستعان وليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله. میرے بیٹے کو, میری بیٹیوں کو بھی کرو اللہ والا بنا, اللہ والا مادہ ذات ولی بنا, ہمارے سب دوستوں کو, گھر والوں کو, ان کے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, سب کو اللہ والا بنا. اے اللہ, گمراہ ہونے سے بچا لیجیے. اے اللہ, اگر آپ فضل فرما دیجیے, الحمدللہ سب پہ اللہ والوں کی نظریں پڑی ہوئی ہیں, ان کے بیان میں بیٹھتے ہیں ان کے صدقے. اے اللہ, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا دے, ہمارے والدین کو خوب جزائے خیر عطا فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کو بھی کروڑوں جانے عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ, فضل فرما دیجیے. موصلہ تھا ربر کی مانند, بہنے والی آنکھیں عطا فرما, تڑپتا ہوا دل عطا فرما. اے اللہ, فضل فرما دیجیے, عالم ربانی بنا دے, انسان جانور سے انسان سے مسلمان, اللہ والا, اولیاء صدیقین, ختم اندیا تک پہنچا دیجئے اپنی رحمت سے. روزوں قبول فرما, کروڑوں جوانیاں لٹا دے, کروڑوں خزانے لٹا دے صحت کے. اے اللہ, فضل فرما دیجئے, جو مانگے وہ بھی عطا فرما, جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما دیجئے اللہ تعالیٰ. اے اللہ, ہمیں حضرت والا رحمۃ اللہ کے نقش قدم میں چلا دیجئے, ان بزرگوں کی طرح ہمیں بھی آخری سانس تک, اے اللہ, استقامت علی الدین, شریعت پہ استقامت, سنت پہ استقامت دے دیجئے. ڈگمگا جائے تو مایوسی سے بچا لیجئے, فوراً توبہ کر کے, فوراً بھاگ کے, دوڑ کے دوبارہ سے اعمال کی توفیق عطا فرمانے, کرنے کی توفیق عطا فرما. جیسے ہی گناہ ہو جائے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, فوراً توبہ کے گڑا کے, آنسو بہا کے, خون تمنا کر کے, اصلاح کروا کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. یا جامع ہو, جامع ہو, جامع ہو, یا جامع ہو, یا جامع ہو, جامع ہو کے صدقے مشرق مغرب شمال جنوب میں جن لوگوں کو اس فقیر سے مناسبت, اس فقیر سے جوڑ دے, اور جن لوگوں کو جس اللہ والے سے مناسبت ہو, ہمارے حضرت والا سے, جس اللہ والے حضرت خلافہ سے, جس اللہ والے سے اہل حق سے, اس کو وہاں جوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ. اے اللہ, فضل فرما دیجئے. اے اللہ, ہم تو نالائق ہیں, آپ لائق حضرت والا, اتنے بڑے اللہ والے مجدد زمانہ نے کے نام پر جا رہے ہیں, ان کی لاج رکھنے کی توفیق دے دیجیے. ہمارے پاس تو کوئی امانی نہیں ہے, نالائق ترین ہیں. اے اللہ, فضل فرما دیجئے, لائق بنا دیجئے, نہ لائق کی کناہ ہٹا کے لائق بنا دیجئے, فضل فرما دیجئے. اے اللہ, جتنی خیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نیک بندوں نے مانگی, ہمارے حضرت والا نے مانگی, ساری خیر عطا فرما. جتنے شرور سے پناہ مانگی, سارے شرور سے پناہ عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. قبول فرما لے اللہ سفر, و قبول فرما لے, قبول فرما لے, اور قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ تعالیٰ. جیسے آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زبردست قیامت تک صدقہ جاریہ ان کا ہوا, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, قیامت تک صدقہ جاریہ بیت اللہ بنایا انہوں نے اتنے اخلاص سے, حضرت والا کا, حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت میر سے رحمۃ اللہ ہمارے موجودہ حضرت والا کا, کیسے کیسے کام کر رہے ہیں, کر گئے. اے اللہ, جیسے انہوں نے صدقہ جاریہ کا کام کیا, قیامت تک ان کا چلتا رہے گا صدقہ جاریہ. ایسے زبردست کام ہم گنہگاروں سے بھی لے لیجئے اللہ تعالیٰ. قیامت تک صدقہ جاریہ چلتا رہے, قبر میں بھی سلامتی رہے, قبر میں بھی مزہ آتا رہے, پل صراط پہ بھی آسانی سے گزر جائیں, جنت میں بھی درجات بلند ہوتے رہیں. ایسا زبردست کام لے لیجیے, سانسیں چل رہی ہیں, ان سانسوں کو قیمتی بنا دیجئے. جیسے یا اللہ, یا اللہ ایک بھی ایک اور مانگتے ہیں ہم سب کو, اپنے لیے خالی کیوں مانگوں, ہم سب کو یا اللہ ایسی جگہ سے رزق دے دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو, اور 24 گھنٹے کے لیے اپنی رحمت سے اے اللہ حقوق العباد ادا کرتے ہوئے علماء کے مشورے, حضرت والا کے مشورے کے ساتھ زبردست عاشقوں میں جینا, عاشقوں میں مرنے کے ساتھ, اور ہر لمحہ انوارات کی بارش, شریعت و سنت کی بارش کے ساتھ, اور اے اللہ معرفت کی اپنے ساتھ رکھیے, اور جو ہے غیب سے رزق کے حلال واسعہ کا انتظام فرما دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو, اور لوگوں کی بالکل ذرہ برابر لوگوں کی طرف نظر بھی نہ جائے. اے اللہ فضل فرما دیجئے اللہ تعالیٰ, صرف آپ سے زبردست تعلق ہو. جتنے اشعار ہیں حضرت والا رحمت اللہ کے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل, بجوز تیرے آہ کوئی سہارا نہیں ہے, یہ سب جتنے اشعار درد بھرے ہیں یا اللہ تعالیٰ, جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے, یا اللہ تعالیٰ کوئی اس کے لیے ہمارے پاس عقل بھی اتنی نہیں ہے, مگر آپ فضل فرمائیے اے اللہ تعالیٰ, اس کو معرفت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے حضرت والا کے صدقے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عارف بنا دے, جو مقصد زندگی کا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم اللہ کو پہچان لو. اے اللہ ہم نے الحمدللہ اہل اللہ کے قریب آ گئے, ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والے ہیں, ان کے صدقے ہمیں بھی اپنی معرفت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ تعالیٰ, ان سے چپکے رہتے ہیں گنہ گار ہی سہی, اے اللہ ہم کاٹے ہیں, پھول بنا دیجیے اپنی رحمت سے, وہ ہم کاٹے ہیں مگر آپ پھول بنا دیجیے, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یا اللہ تعالیٰ فضل فرما دیجیے, جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اے اللہ تعالیٰ اس فقیر سے تعلق رکھتی ہیں, حضرت والا سے, جس بھی اللہ والے سے, سب کو رابعہ بصریہ بنا دے, اللہ علی بنا دے, ہماری بچیوں کو, ہماری بیوی کو, ہماری بہنوں کو, سب کو رابعہ بصریہ بنا دے, گھر والوں کو, سب بچیوں کو, سب کو اللہ رابعہ بصریہ بنا دے. اے اللہ تعالیٰ بہت اچھے اخلاق نصیب فرما, ہمیں اپنی بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا, بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما, غصے کو پینے والا بنا, بغض اور کینہ نکال دے, معاشرت اور اخلاق درست فرما دے. مانگتے ہیں عمل بہت اس کے خلاف ہے, اے اللہ با عمل بنا دیجئے, توفیق خیر دے دے, توفیق عمل دے دے, فضل فرما دیجئے. اے اللہ فضل فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين. بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. امين يا رب, يا ذا الجلال والاكرام, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين, يا ذا الجلال والاكرام. فرشتوں کی امین کے صدقے میں روزے دعاؤں, یا اللہ ان دعاؤں قبول فرما لیجئے, قبول فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ عظمت عزت نفس کے ساتھ کام لے لیجیے اللہ تعالیٰ, کسی کا محتاج نہ فرمائے اللہ تعالیٰ, اس لوگوں کے دلوں میں محبوبیت ڈال دے, مقبولیت, مقبول بندہ بنا دے ہم سب کو, اپنا محبوبیت ڈال دے. اور یا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی امین بحرمت سید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.